أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, işleyeceğimiz konu abdeste yüzü yıkamakla ilgili. Bu da Kur'an-ı Azimüşşan'ın Maide suresinin 6. ayetiyle sabittir. O ayeti okuyacağım inşallah. Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri, ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar, ellerinizi başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduğunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut da biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi birleşme yapmışsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ister ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Burada dikkat buyurursanız abdeste yüzü yıkamakla ilgili Cenab-ı Mevla'nın hemen ilk başta ayet-i kerimenin başında geldiği gibi, ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi arkasında dirseklerinize kadar ellerinizi başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.